Сёння мы з вами працягнем знаёмства з прыгодамі хамячка Тошкі. Памятайце, у хлопчыка Паўліка быў хамячок, звалі яго Тошка. Аднойчы Паўлік забыўся зачыніць дзверцы ў клетцы, а цікаўны Тошка упаў з балкона і апынуўся на волі. На лузе Тошка пазнаёміўся з конікам, у лесе з мурашамі, нават з ваўком і з лісіцай пазнаёміўся. А тыя хацелі яго з'есці, але Тошка ад іх уцёк. Ходзіць наш Тошка і шукае гарохавае поле. А што было далей, вы зараз і даведаецеся. Тошка бег па лясной сцяжынцы. Яму ўсё было цікава, толькі магутныя шумлівыя дрэвы наганялі страх. Раптам хамячок спыніўся. Ён убачыў незнаёмага звярка, крыху большага, чым ён. Звярок меў вельмі прыгожае рыжа-шэрае футра. Маленькую галоўку аздаўлялі вушкі-кістачкі. Хуткія вочкі блішчалі, як чорныя гузікі. Самым прывабным быў шыкоўны агністы хвосцік. Хамячок заўважыў, як жвава ён вырваў грыб і спрытна скокнуў высока на дрэва, азіраючыся па баках. «Як цябе завуць?» – крыкнуў Тошка. «Вавёрка-адвашка!» – адказаў звярок тоненькім галаском. «А чаго ты так высока залезла?» «Я тут жыву, а як цябе завуць?» – спытала вавёрка. «Хамячок Тошка, я шукаю гарохавае поле, ды пакуль не знайшоў. Толькі сустрэў ваўка шэрага і лісічку хітрычку. Яны хацелі мяне з'есці, але я ўцёк». «Лепш не трапляць ім на вочы», – папярэдзіла вавёрка. «Іх усе лясныя жыхары баяцца». Затым адважка запрасіла. «Заходь да мяне ў госці, а потым я цябе завяду на гарохавае поле». «Я так высока не залезу», – засмуціўся Тошка. «Я вельмі баюся вышыні і не ўмею скакаць так, як ты». «Нічога, у мяне ёсць лесвічка». І вавёрка апусціла да зямлі лесвічку, сплеченую з тоненькіх сцяблінак. «Табе, напэўна, тут добра», – спытаў хамячок, трапіўшы ў вавёрчын домік. «Так высока не страшны ні воўк, ні ліса». «Ёсць і другія ворагі», – паведаміла адважка. «Напрыклад, куніца. Яна вельмі хітрая і скача па дрэвах так сама высока, як і мы вавёркі. Але я надзейна зачыняю дзверы, каб яна да мяне не дабралася». «Вось як!» – здзівіўся хамячок. «А я думаў, што толькі вавёркі так высока ўмеюць скакаць». Потым Тошка расказаў пра свае прыгоды. Вавёрка з цікавасцю выслухала яго, а затым пачала частаваць хамячка арэхамі, семкамі, гарохам. «Якія пачастункі!» – дзівіўся хамячок. «Я даўно такой смакаты не еў. Мы з конікам травой карміліся. По дарозе ў лес я знайшоў некалькі семак, ды і тыя згубіў, калі ад лісы і ваўка ўцякаў». «Частуйся, частуйся, калі ласка», – запрашала прыветлівая вавёрка. «Я люблю гасцей. У мяне заўсёды ёсць чым паласавацца. Вось колькі ўсяго». Яна адчыніла кладоўку. Тошка ўбачыў нанізаныя на тонкую сцяблінку сушаныя грыбы, горкі арэхаў, семак, гароху і розных карэньчыкаў. «Якая ты запаслівая!» – здзівіўся ён. «Я не лянуюся рабіць запасы. Зімой мне не страшны голад. Бывае, яшчэ і іншых звяркоў падкармліваю». «Добрая ты, вавёрка, клапатлівая», – пахваліў Тошка. «Дзякуй табе за ўсё, а мне трэба ўжо адпраўляцца поле шукаць». «Я завяду цябе і на гарохавае поле, і на сланечнікавае», – паабяцала адважка. Хамячок адчыніў дзверы, зірнуў уніз і ледзь не закрычаў ад страху. Пад дрэвам стаялі воўк і ліса. «Нікуды ён ад нас не дзенецца, гэты пацук», – злосна сказаў шэры ваўчок. «Хто яго знайшоў, таму ён і дастанецца», – пачуў Тошка голас лісічкі-хітрычкі. «Я табе ад яго нават лапкі не дам». Тошка спалохаўся і паклікаў вавёрку.